one that you met and telling me how sorry you were leaving so soon and that you miss me sometimes when you're alone in your room. Do I aparte levens van, jawel, Phil Collins en Marilyn Martin. Separate Lives. Aan het begin van deze, nou, tamelijk romantische, qua muziek dan, late avond. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Goed dat je erbij bent bij deze mooie aflevering van de late avond. De muziek, vandaag samengesteld door Anja van Aalst. Dus, ja, dat is best wel romantisch. Gelukkig maar. Maar we hebben ook een paar leuke onderwerpen met je te delen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over de campagne valpreventie. Ja, er vallen heel veel mensen en vooral senioren. Wat kun je eraan doen? Je hoort het zo meteen. We gaan het hebben over, ja, Deborah van de Leijgraaf. Zij is ontwerpster. Ze maakt hele mooie en aparte grafische dingen. Hoe ze dat doet en waarom? Vanwaar die passie? Je hoort dat straks in de late avond. En Joop van Oor is ook weer van de partij met zijn wekelijkse column. Hij gaat het hebben over bordeelhotels. Wat zijn dat nu weer? Nou, het is een pittige column, heb ik al gelezen. Dus ik ga straks lekker met jou meeluisteren. Hier in de late avond. One minute. You're gone, I cry. The minute you're gone, I die. Before you walk out of sight,

Deborah van der Leijgraaf is een duizendpoot. Ik ga even bij het begin beginnen. In 2002 haalde zij cum laude haar diploma aan de Willem de Koning Academie, Kunstacademie. Deborah, altijd al creatief geweest als kind al? Ja, ja. Als kind was ik eigenlijk altijd aan het kleuren, tekenen en knutselen. En dan zei iedereen tegen mij, jij moet later naar de kunstacademie. Dus ik had dat gewoon in mijn oren geknoopt. En ik had geen flauw idee wat een kunstacademie was. Maar ik moest en zou er naartoe, want daar kon ik verder met tekenen. Maar dat is goed gegaan, want je bent cum laude afgestudeerd. Ja, ja dat, daar ging ik vol voor. En daar werkte was het, ik. Was het ook echt wat je verwacht had, of was het toch anders? Nou, het was wel anders, ja. Het was een pittige opleiding, waar veel van de studenten werd verwacht. Dus ik was dag en nacht aan het werk. Dus ik vond het wel. En ook strenge beoordelingen. Ja, welke richting heb je gevolgd? Ik koos gelijk voor illustratie. Omdat ik autonome kunst, dat trok me iets minder. Ik wilde toch iets toegepastere vorm van... Praktische vorm van kunst. Ja, het leek me leuker om in opdrachten te werken. Zodat je toch een soort kader hebt waarin je... een opdracht krijgt en daar dan je creativiteit op kan loslaten. Ja, ja dan studeer je af. Heb je dan gelijk werk? Kun je ergens terecht? Of moet je voor jezelf beginnen? Hoe heb je dat gedaan? Nou, het is wel vrij lastig. Maar toevallig kon ik gelijk naar mijn studie, vond ik een opdracht. Ik ging gelijk als freelancer werken. En ik had gelijk geluk dat ik een opdrachtgever had die voor mij educatieve opdrachten had voor lesprogramma's. Waar ik tekeningen en animaties voor maakte. En zo kwam ik bij andere educatieve uitgeverijen terecht. Want het is niet alleen tekenen en schilderen, het is ook op de computer animaties maken. Ja, ja, ja, ja. Ik maak veel illustratiewerk op de computer. Meestal schets ik het eerst op papier. En in mijn beginperiode deed ik voornamelijk veel met verf. Maar ja, computer illustreren is gewoon veel makkelijker. Je kunt makkelijker aanpassen de kleuren. Je kan het weer Hoef niet met een gummetje hergebruiken. En je kan toch ook met de computer mooie illustraties maken. Wat doe je nu het liefst? Want je doet heel veel verschillende dingen. Je tekent, je schildert, je werkt op de computer, je ontwerpt kaarten, t-shirts. Wat is het leukst? Of is de combinatie van alles gewoon leuk? Natuurlijk is de afwisseling heel erg leuk. Maar ik denk, mijn grote passie ligt ook wel bij het stoffen ontwerpen. En omdat je daar heb je het tekenen. En het is gelijk een soort puzzel. Want een stof moet natuurlijk een halend patroon zijn. Dus dan ben ik ook nog gelijk aan het puzzelen van hoe kan je er een mooi passend patroon van maken. En het moet ook decoratief zijn. Dus, en vaak, omdat ik van de illustratiehoek kom, wil ik er ook nog wel verhaaltjes in stoppen. Ja. Dus daar komt voor mij wel een hoop samen. Je bent daar heel ver in gegaan. Je hebt zelfs een boekje gemaakt over kinderkleding. Ja, dat klopt. Ja, ja omdat ik dan vooral bekend ben bij het publiek van mijn stoffen. Omdat ik ook ondertussen een stoffenwinkel heb. Dus ik verkoop ook mijn eigen stoffen. Kennen mensen mij vooral van de stoffen. Terwijl ik zelf vaak zeg, ja, maar ik ben eigenlijk illustrator. En zo is het ook een uitgeverij op mijn pad gekomen. Die vroeg of ik een naaiboek kon maken met baby kleding. En omdat ik ook heel veel ben gaan naaien. Doordat ik heel veel stoffen ging ontwerpen. En voor je eigen kinderen waarschijnlijk ook? Ja, precies. Die waren de proefkonijntjes? Ja, ja, ja, ja, ja, dat begon als een hobby en eindigde dus in de naaiboek. Ja, ja, ja, ja. Wat leuk. Ja. Heb je nog meer plannen op dat gebied? Komt er nog een boek of zeg je van nou, ik ga nou, een andere richting op? Ja, ik ben nu bezig met een babylijn aan het opzetten voor een uitgeverij. Een kinderboekenuitgeverij. En daar ga ik stoffenboekjes. Dus voor baby's met van die kraakboekjes. Oh ja, ja. Een bijdringboekje. Er zit ook een boek tussen. Dat is een groeimeterboek. Dus daar staat een verhaal in over een muis. En als je hem helemaal uitklapt, dan is het een groeimeter die je kan ophangen in je kamer. En daar mag ik nu een hele leuke, vrolijke babylijn voor ontwerpen. En die komt in januari uit. Dus nou, daar gaat nu allemaal aandacht naar uit. Fantastisch. Ja. Tot slot even, als mensen meer willen weten over jou en over je werk. Je hebt een website. Ja, dat klopt. by-bora.com. En op die website vind je mijn webwinkel en een verhaaltje over mezelf en al mijn contactgegevens. Ik wil je heel hartelijk danken en nog heel veel creatieve inspiratie wensen. Maar volgens mij zit dat wel goed. Ja, dat komt helemaal goed. Bedankt. Ik sprak met Debora van der Leijgraaf en ze is een creatieve duizendpoot. Dankjewel. Par hasard, si j'ai suivi une étoile qui m'a conduit cette nuit jusqu'ici, où tu te trouves aussi. Est-ce par hasard, si j'ai croisé ton regard, pourrais-tu m'expliquer pourquoi ce soir va se jouer ma vie? Rencontre. Est-ce par hasard si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme un espoir? Est-ce par hasard? Est-ce par hasard si là le cœur qui s'égare? Si ce n'est pas le hasard, c'est la chance, laissons-la nous sourire. Est-ce par hasard, s'il est violent juste ce soir? Cet air ancien qui revient de si loin, du fond de ma mémoire. Si cette nuit une étoile brille au-dessus de nous comme un espoir, est-ce par hasard? Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. opmerkelijk. Haast hebben en dan zo'n rustig nummer zingen. Rush, Rush. Paula Abdul. En daarvoor Dave met Esse Par Hazard. Die wij in Nederland natuurlijk kennen onder Let's Fall in Love. In oer-Hollands natuurlijk, dat begrijp je ook wel. In een ogenblik een pittige column van Joop van Noor. Hij gaat het hebben over bordeelhotels. Moeilijk woord zeg, zeker op de late avond. Maar dat komt zo meteen na Jim Diamond. And I Should Have Known Better. I should have known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should have known better to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? I saw you walking by the other day. I know that you saw me, you turned away. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Bij mannen zit het verstand soms in de verkeerde kop. Voorbeelden ten over. Denk maar aan de vele bekende persoonlijkheden die inmiddels een hashtag MeToo aan de broek hebben hangen of zoals de Amerikaan James Bay. Als je achternaam in de krant of in een gesproken of geschreven column met een initiaal wordt omschreven, dan moet je wel een crimineel zijn of tenminste verdacht worden van een of ander misdrijf. James Bay is een 50-jarige doorsnee Amerikaan. U weet wel, zo'n eentje met een McDonald's buikje en een rode baseballpet op het snel kalende hoofd, met daarop de witte letters We Will Make America Great Again. Bay wordt verdacht van ontucht met het 12-jarige Rotterdamse meisje Hania. James wist het tienermeisje via Facebook het hoofd op hol te brengen. De twee ontmoeten elkaar eind juni van dit jaar op het Centraal Station, waarbij het meisje de toegangskaart tot zijn hotelkamer gaf. Daar glipte Hania naar binnen, onbekend of zij gezien is door de mensen van de receptie in de lobby van het Hilton Hotel. Ze brachten samen 2 dagen door in de kamer van B, zonder dat ook maar iemand daar iets verdachts aan vond. En dat is zeer verontrustend. Misschien nog wel meer als datgene wat zich in die 48 uur in de hotelkamer heeft afgespeeld. De twee zullen geen pimpampet hebben gespeeld of ganzenbord. Uit de dagvaarding blijkt dat B verregaande seksuele handelingen met het 12-jarige meisje zou hebben gepleegd. Beste luisteraars, ik zie ook wel eens een mooi meisje op straat lopen of in de metro zitten. En ik ruk dan echt niet mijn oog uit, maar blijf ook niet staren naar haar tot ik er staar van krijg. Als man van middelbare leeftijd word je dagelijks blootgesteld aan allerlei verleidingen. Zoals chocola, witte wijn of een zak patat van Bram L. Maar daarvan groeit mijn toch al uitgedijde buikje. Ik zie leeftijdsgenoten in een mooie peperdure witte Audi Cabrio rijden. En dat wil ik ook wel. Maar ik kan niet eens een goede toupet betalen die ik dan nodig heb om mijn beginnende kaalheid te bedekken. Want anders kijken de dames nog steeds niet naar me. En ja, ik kijk, net als miljoenen andere jongens en meisjes, mannen en vrouwen, ook wel eens naar een pornofilmpje. Maar ik zoek niet op zo'n site naar meisjes van 12 jaar. Het komt niet eens in mij op om via internet te chatten met dames. Laat staan dat ik met jonge meisjes van 12 jaar zoiets doe. En ik mag dan over een behoorlijk ruime fantasie beschikken. Daarin is geen plaats voor een hotelkamerfantasie en deze te delen met een kind. Een kind. Wat doet een kind van 12 jaar alleen in een hotel als het Rotterdamse Hilton? Zijn onze hotels verblijfplaatsen voor normale zakenlui en toeristen? Of zijn het verkapte bordelen waar schoften als James Bay hun gang kunnen gaan? Zoals ik zelf heb gezien in een chic hotel in Thailand. Waar witte grijze mannen van 60 jaar met aan elke hand een klein donker jongetje van 1 jaar of 11 mee naar zijn hotelkamer kan nemen. Omdat de mensen aan de lobby in zulke hotels en situaties en vaak ook tegen betaling de andere kant op kijken. Het is hoog tijd dat de ongekende gastvrijheid van de Nederlandse hotels eens goed onder de loep wordt genomen. Ik zeg niet dat het Hilton Rotterdam gelegenheid heeft gegeven, maar vreemd is het wel dat een meisje van 12 jaar oud 2 dagen in een goed beveiligd en van bewakingscamera's en beveiligers voorzien gerenommeerd hotel buiten ieders gezichtsveld is gebleven. We hebben met elkaar een wegkijkcultuur gecreëerd. Een maatschappij waarin we vooral met onszelf bezig zijn. Maar stel dat het uw dochter is die ten prooi valt aan zo'n oude, smerige viezerik. Dan hoop je toch ook dat iemand oplettend is geweest en niet heeft weggekeken. Ontucht met minderjarigen is daarom misschien wel even erg als het wegkijken. Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb? Nee, ik ben het niet vergeten, nee, wat jij me ooit hebt gezegd. Want ik zie dat jij het moeilijk hebt en niet meer lachen kan zoals je vroeger deed. En nauwelijks in de gaten hebt dat je anders loopt dan dat je deed voorheen. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb? Nee, ik ben het niet vergeten, nee, wat jij me ooit hebt gezegd. Blauwe dag, als het dondert en valt de hemel naar beneden, ben ik hier.

Dat is toch genieten weer. Ja, Linda Ronstadt, Desperado en Suzanne en Freek ervoor met Blauwe Dag. Straks gaan we het hebben in de show over valpreventie. Maar eerst nog mooie muziek van Simply Red. Hier zijn ze met For Your Babies. Mijn naam is Olga Commandeur. Wist u dat veel ouderen niet meer zelfstandig thuis wonen na een valpartij? Met de volgende tips van Veiligheid NL verkleint u de kans op vallen. Train uw spieren en evenwicht door bijvoorbeeld 5 keer per dag uit de stoel op te staan zonder uw handen te gebruiken. Eet gezond, controleer jaarlijks uw ogen en uw medicijnen en richt uw huisval veilig in. Meer weten? Ga naar uw huisarts of een fysiotherapeut bij u in de buurt. Dus... Hup, in de benen. Vandaag gaan we het hebben over valpreventie. Per jaar komen meer dan 100.000 65-plussers op de eerste hulp door een val in of om het huis. Ook willen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Een val kan dit verhinderen. Ouderen kunnen dit zelf voor het merendeel voorkomen. Om hier meer over te vertellen, hebben we Wietske Hoekstra van Veiligheid NL uitgenodigd en mevrouw Tijgeler, die een cursus valpreventie heeft gevolgd. Ja, waarom houden jullie je vanuit Veiligheid NL bezig met valpreventie? Veiligheid NL is een landelijke organisatie en wij stimuleren veilig gedrag. En hiermee proberen we het aantal ongevallen in Nederland omlaag te krijgen. En als we dan kijken naar de ouderen, de 65-plussers, dan zien we dat er heel veel valongevallen gebeuren. U noemde net al een hoog aantal valongevallen. En het is namelijk zo dat iedere 5 minuten in Nederland een 65-plusser op de spoedeisende hulp komt, omdat die gevallen is. Daarom is valpreventie een heel belangrijk onderwerp om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk fit en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. En hoe doen jullie dat dan? Vanuit onze expertise weten we heel veel wat je kunt doen om een val te voorkomen. We hebben een aantal trainingen ontwikkeld en heel veel materialen, checklist. En die worden eigenlijk allemaal ingezet door professionals, zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een oefentherapeut. Jullie werken ook regelmatig met andere organisaties. We werken samen met andere landelijke partners, zoals bijvoorbeeld het Rode Kruis, het Nationaal Ouderenfonds en andere ouderenbonden en ook buurtzorg. Dat zijn organisaties die veelal in aanraking komen met 65-plussers. En ook zij vinden het heel erg belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk mobiel blijven, zonder telkens uit balans te raken. Zo geven we gezamenlijk aandacht aan valpreventie. Wat kunnen ouderen doen om vallen tegen te gaan? Daarvoor kunnen we als Veiligheid NL wel de nodige tips geven. Het begint erbij dat je een goede conditie hebt. Het is belangrijk om evenwicht en spierkracht te trainen. Nou, er zijn bijvoorbeeld een aantal oefeningen die je al heel goed in een thuissituatie kunt doen om je spieren te versterken. Denk bijvoorbeeld aan dagelijks 5 keer achter elkaar op te staan vanuit je stoel zonder daarbij je handen te gebruiken. Door een beter evenwicht en sterkere spieren voel je je vaak zekerder en val je minder snel. Het begint dus al met fitheid. Hiervoor hebben we ook een aantal cursussen, zoals In Balans of Otago. Deze cursussen worden veelal gegeven door fysio- of oefentherapeuten. Ik begrijp ook dat een verkeerde combinatie van medicijnen kan leiden tot een val. Hoe zit dat? Dat klopt. Sommige medicijnen hebben bijwerkingen die ervoor kunnen zorgen dat je eerder valt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan duizeligheid, slappe spieren, maar ook een verminderd reactievermogen. Het is dus belangrijk om ieder jaar uw medicijnen te laten controleren door uw huisarts of door uw apotheker. Dit verkleint de kans op een val. En speelt voeding nog een rol? Jazeker, gezonde voeding is heel erg belangrijk. Met gezond eten komen goede bouwstoffen binnen om de spieren sterk te maken. Ook is het belangrijk dat je voldoende eiwitten en vitamine D binnenkrijgt. Dat is belangrijk voor je botten en spieren. Kan men zelf ook iets doen in de eigen woonomgeving? Tuurlijk, de woonomgeving kan vaak met een paar kleine aanpassingen veiliger worden gemaakt. Denk hier aan bijvoorbeeld het wegwerken van losse snoeren, losse kleedjes weghalen, zorgen dat je in huis voldoende loopruimte hebt. Maar ook bijvoorbeeld de gladde vloeren in de badkamer of in het toilet kunt u behandelen met antislipmateriaal. En kijk ook naar de trap, dat daar niet allemaal spullen op liggen, dat je zo veilig naar boven kunt lopen. En zijn er nog meer tips? Jazeker, laat ieder jaar je ogen controleren door een optometrist of oogarts en volg de adviezen dan ook op. Want goed zien draagt ook bij aan een beter evenwicht en zorg voor goed passende schoenen. Ook bij ons in de studio is mevrouw Tijgeler. U hebt een valpreventiecursus gedaan. Waarom? Dat heb ik gedaan omdat ik meerdere keren per week gewoon viel. Ik heb een tijd in een rolstoel gezeten waardoor mijn spieren aardig verslapt zijn. En ik ben bewust die valtraining gaan doen om daar meer sterkte te krijgen en dat ik ook weer uit de rolstoel kan komen en gewoon kan wandelen als een ander. Hoe zag die cursus eruit? Wat moest hij allemaal doen? Best wel heel veel. We hadden een balansdans, daar werd hij mee geëindigd. Dan, je bent in balans en dan doe je eigenlijk alles mee. Zoals al eerder genoemd, de stoel waar je dus zonder je handen uit opstaat. Daarbij hebben we ook gewoon gezeten, voeten op de grond en de voeten door de bodem proberen te duwen. Ook de voeten los van elkaar te draaien, achtjes te draaien. Zo hebben we ook heel duidelijk af en toe op de grond gelegen en dan geprobeerd om overeind te komen. Dat lukte best. En ja, naarmate je dat meer doet, ga je ook begrijpen waarom je het zo moet doen. En geeft het een stukje vrijheid terug, wat voor mij heel belangrijk is. Moest u die cursus dan helemaal alleen doen? Hoe ging dat? Nee, wij waren met ongeveer 8 à 9 man. En iedereen had wel een ander probleem, maar was wel erg bang om te vallen. Als je dan merkt dat iemand het niet helemaal lekker doet, dan ga je diegene helpen. En dan voel je toch, ja, dan voel je je gewoon geweldig bij dat je dat kan. Maar omgekeerd is dat ook zo. Ze helpen ook jou. En wat het leukste is, als de cursus is afgelopen, zou ik het persoonlijk heel erg prettig vinden om door te gaan met die 8 mensen. Gewoon 1 uurtje in de week. Want je stimuleert elkaar zo gigantisch. En hoe gaat het nu? Ik moet opletten dat als de deurbel gaat, dat ik niet uit de stoel als een idioot naar de deur ga lopen. Nee, sta rustig op. Loop rustig naar die deur. Die mensen wachten best wel een paar seconden langer. En bijhouden is niet zo moeilijk nu? Nee, bijhouden is juist hartstikke leuk. Ik ben nu 68, dus ik moet zeker nog wel even 30 jaar mee. En dat zou ik graag lopend willen doen. Dus niet meer achter een rollator. Gewoon lopen. Ten slotte, Wietske van Veiligheid NL. Waar kunnen mensen meer informatie krijgen over cursussen en brochures om zo de kans op vallen te verminderen? Hiervoor kunnen mensen terecht bij hun huisarts of bijvoorbeeld bij de fysiotherapeut. We spraken met mevrouw Tijgler en met Wietske Hoekstra van Veiligheid NL over hoe een val in en om het huis kan worden voorkomen. Bedankt voor de informatie en veel succes met de gezondheid en met alle andere activiteiten. Graag gedaan. Graag gedaan. Timmy Thomas aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Why can't we live together? Goeie vraag. Moet er gewoon kunnen. Doen we ook met z'n allen, eigenlijk. Hè? Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers weer met heerlijke muziek en prachtige onderwerpen. Dus luister dan weer. Ik wens je een hele mooie nacht. Als je gaat slapen, wel te rusten. Zometeen een toepasselijke plaat. Jawel, I Go To Sleep van de Pretenders. Maar ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Check intussen onze website, www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. En ook wat er in de loop van de dag wordt gepresenteerd. Van wat er 's avonds in de show zit. Maar je kunt ons ook gewoon volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Dus, zoals gezegd, The Pretenders, I Go To Sleep. En daarna nog wat violen van MFSB. Mooie nacht.